Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeśli będzie to potrzebne, to środki na walkę z koronawirusem nie będą limitowane, zapewnia o tym szef kancelarii premiera. Na kolejne 2 tygodnie zamykane są wszystkie szkoły i uniwersytety w Iranie. To ma pomóc w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Jak rozwiązać kryzys na grecko-tureckiej granicy? O tym w Pulsie Trójki dyskutowali posłowie PiS i PO. Środki na walkę z koronawirusem będą nielimitowane, jeśli będzie taka potrzeba. Tak po spotkaniu premiera z szefami klubów parlamentarnych mówił szef jego kancelarii Michał Dworczyk. Zapewniał, że w budżecie znajdą się środki na walkę z koronawirusem. W tej chwili jest uruchomione 100 milionów złotych z rezerwy ogólnej premiera, jest 1,280 milionów z rezerwy kryzysowej i dzięki ustawie, która jest w tej chwili procedowana w Senacie, tutaj premier też zaapelował, żeby Senat przyjął bez poprawek tę ustawę, żeby mogła jak najszybciej wejść w życie. W związku z tym w tej ustawie jest możliwość, że Rada Ministrów przesuwa w ramach budżetu między działami środki, co powoduje, że de facto środki, jeżeli będzie taka potrzeba, na walkę z koronawirusem będą nielimitowane. Po 18:00 rozpoczęła się z kolei wideokonferencja premiera i ministra zdrowia z wojewodami. Omawiane są działania oraz procedury. Chodzi o to, żeby nie być reaktywnym i dopiero jak coś się zdarzy, zastanawiać się, jakie przyjąć rozwiązania, tylko przećwiczyć pewne scenariusze, które mam nadzieję, że nigdy nie będą musiały być realizowane. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w związku z koronawirusem w całej Polsce hospitalizowane są 92 osoby, 490 ma kwarantannę domową, a trochę ponad 5600 jest objętych nadzorem sanepidu. Do tej pory potwierdzono jeden przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent, jak wcześniej informowano, jest w bardzo dobrym stanie. Telefoniczne konsultacje lekarskie w związku z koronawirusem uruchomiło PZU. Po południu zaczęła działać infolinia, na której można skonsultować się z lekarzem i uzyskać bezpłatne porady. Dotyczy to także osób, które nie są klientami firmy. Jak powiedziała Polskiemu Radiu prezes PZU Zdrowie Julita Czyżewska, infolinię obsługują lekarze i konsultanci medyczni. Porady lekarskie są udzielane pod numerem telefonu 22 505 11 88. Iran zamyka wszystkie szkoły i uniwersytety na kolejne 2 tygodnie. Powodem jest zagrożenie koronawirusem. To właśnie Iran jest trzecim po Chinach i Włoszech krajem o największej liczbie zgonów spowodowanych zakażeniami. Nowe restrykcje wprowadzają też inne kraje regionu, w których wykryto przypadki koronawirusa. Irańskie władze już wcześniej czasowo zamknęły szkoły i uniwersytety. Teraz przerwę od zajęć wydłużono do 20 marca, czyli do perskiego nowego roku. Nie wiadomo na razie, czy po tym czasie zajęcia zostaną wznowione. W ubiegłym tygodniu władze Iranu wydały bezprecedensową decyzję o odwołaniu piątkowych modłów, by nie rozprzestrzenić wirusa wśród wiernych. Wczoraj poinformowano, że modły będą odwołane także jutro. Piątkowych uroczystości nie będzie także w świętym dla szyitów miejscu w Karbali w sąsiednim Iraku. Z kolei Arabia Saudyjska całkowicie wstrzymała pielgrzymki do Mekki. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zaapelowały do mieszkańców kraju, aby zawiesili wszelkie podróże zagraniczne z powodu zagrożenia koronawirusem. Wcześniej emiracki rząd zamknął szkoły i uniwersytety. Do tej pory w Iranie zanotowano co najmniej 107 zgonów z powodu koronawirusa, ale zachodnie media, powołując się na informacje ze szpitali, twierdzą, że liczba jest znacznie wyższa. Koronawirus pojawił się już także niemal we wszystkich krajach na Bliskim Wschodzie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 28 tysięcy osób usiłowało ostatnio przekroczyć nielegalnie grecko-turecką granicę. Donoszą o tym władze w Atenach. Aresztowano 220 osób, którym to się udało. Po tureckiej stronie pasa granicznego jest teraz około 15 tysięcy uchodźców, głównie z Syrii. O tym, jak można próbować rozwiązać kryzys, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł PiS Przemysław Czarnek. Musimy pomagać Syryjczykom na miejscu, tak jak pomagaliśmy między innymi w ramach Lubelszczyzna dla Syrii. Akcja, kiedy byłem wojewodą lubelskim przez pół roku i setki tysięcy złotych zebrane na odbudowę domów tam. To jest pomoc, którą Polska świadczy tam na miejscu. Poseł Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec dodał w Pulsie Trójki, że Turcja wykorzystuje obecną sytuację dla własnych interesów. Turcja dzisiaj stara się grać z Unią Europejską. Używa żywych tarcz, można powiedzieć, uchodźców jako argumentów politycznych. To mamy Turcji pomagać? Znaczy musimy pomóc Syryjczykom. Ankara ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że otwiera granice do Europy, gdy w syryjskiej prowincji Idlib w nalotach sił rządowych zginęło 33 tureckich żołnierzy. Wspierane przez Rosję rządowe siły syryjskie walczą tam z rebeliantami, którym z kolei pomaga Turcja. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Przebywa i będzie przebywać imprez sportowych storpedowanych przez koronawirusa. Dziś odwołano prestiżowy kolarski wyścig Stradę Biankę, PKO Poznań Półmaraton i MotoGP w Tajlandii. Kibice piłki zastanawiają się, co z towarzyskimi meczami naszej kadry z Finlandią i Ukrainą. Pierwszy ma się odbyć we Wrocławiu, drugi w Chorzowie. W Warszawie na Narodowym, korzystając z przerwy na inne mecze, nie tylko naszej reprezentacji, ogłosili nowego wykonawcę Murawy. Poprzedni zawalił jesienią, poleciały wówczas głowy, teraz ma być lepiej. My wybraliśmy firmę, która złożyła najtańszą ofertę. Jest to firma GON Syn Jerzy Gawlik i oni zaproponowali kwotę ponad 1 600 000 brutto za dwukrotne ułożenie murawy na PGE Narodowym. Pierwsze ułożenie, kalendarz wskazuje na mecz finałowy Pucharu Polski na 2 maja i kolejny mecz to będzie mecz reprezentacji Polski w czerwcu, mecz towarzyski z Rosją. Mówiła rzecznik PGE Stadionu Narodowego Monika Bodrzyńska. Co ze skokami? Wątpliwe wydają się zaplanowane na drugą połowę marca Mistrzostwa Świata w lotach w Planicy, ale jutro zgodnie z planem ma wystartować cykl ROR. Nie wystąpi w nim Klemens Murańka. Złamał nadgarstek i trzeba przyznać, że ma chłop pecha. Wygrzebał się wychodząc z domu ze śmieciami. Pecha ma też Ronaldinho. Kibicom piłki nie trzeba go przedstawiać. Mniej zorientowanym podpowiemy, że bywał i mistrzem świata, i laureatem złotej piłki, i latami czarował w koszulce Barcelony. Teraz ma problemy z prawem. W ojczystej Brazylii skonfiskowano mu paszport. Wodził za nos urząd podatkowy. Chciał jednak promować swoją książkę i kampanię skierowaną do dzieci z biednych rodzin w sąsiednim Paragwaju i wpadł na miejscu razem z bratem, posługując się fałszywymi dokumentami. Spokojnie sypia Kamila Litwinko, no może nie całkiem, bo mała córeczka Hania nie zawsze da pospać. W każdym razie po niedawnej kontuzji, najwyżej skaczącej wzwyż mamy na świecie, nie ma już śladu. Drobny uraz mięśnia półbyłoniastego pokrzyżował mi trochę plany tego sezonu halowego, ale ze względu na to, że to jest bardzo ważny sezon olimpijski, postanowiłam, że zrezygnuję z dalszych startów, trochę odpocznę, wyleczę kontuzję i na szczęście w poniedziałek już rozpoczęłam moje przygotowania do sezonu letniego. Na szczęście wszystko jest w porządku, uraz nie był poważny i dzięki temu mogę sobie teraz spokojnie zacząć przygotowania. Byle było do czego się szykować w sezonie letnim. Znów o sporcie po 21 opowie na naszej antenie Mateusz Fusiarz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy możliwy słaby deszcz, w Bieszczadach śnieg. Nad morzem 5 stopni, w centrum 8, a na Dolnym Śląsku 11. W nocy w województwach południowo-zachodnich deszcz. Najchłodniej na Podhalu, minus 3 stopnie. Najcieplej na zachodzie 4 i także na zachodzie uwaga na poranne mgły. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Powiem to za chwilę. W tym wydaniu 1987 to Pearl Jam. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Wyjątkowe zestawy telewizorów. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K marki Sony z technologią Triluminos za 4999 zł. Otrzymasz drugi telewizor w zestawie. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. Kiedy nosek jest strapieniem, bajkę kończy marudzenie. Więc do akcji wkracza tata, doświadczony jak mistrz świata. By uniknąć nocnej wachty, sięga wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Tajemnica tkwi w zapachu, który zimę trzyma w szachu. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Aromactive, dostępny w aptekach. Dlaczego wybrałam Biolik, intensywne serum rewitalizujące? Bo efekty widzę od tak. Już jedna kropla skoncentrowanego serum Biolik dostarcza skórze cennych witamin i minerałów, skutecznie ją odmładzając. Skóra staje się jędrna i elastyczna, gładka i pełna blasku. Biolik, skoncentrowany na skórze. A teraz nowość dla skóry suchej. Intensywne serum nawilżające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik, dostępne w aptekach.

futurystyczne, charakterystyczne dźwięki od Steeza, oczywiście Oscar, a do tego znany, myślę, doskonale, nawet jestem pewna, że doskonale, utwór wykonał Martyny Jakubowicz w domach z betonu, tym razem ta wersja z płyty Art Brut 2, duet Problem. Już jutro jest oczywiście oficjalnie ta płyta dostępna i z pewnością fani o tym pamiętają. To teraz płyta, która już jest. Z najnowszej płyty Caribou, płyta Suddenly. Mój kolega napisał do mnie, że w takim starciu pomiędzy Tame Impalą a Caribou zwycięża najnowsza płyta Caribou. Ja wiem, że sztuka to nie zawody, ale zgadzam się z moim kolegą. Tymczasem z wielką radością witamy na antenie utwór zatytułowany Bye Bye San Francisco. To jest nowy singiel od zespołu Lore, jednocześnie zapowiedź nowej epki. Around, I was turning to dust. sun burn us all down. Bye Bye San Francisco to jest nagranie zapowiadające Sunlight, czyli epkę zespołu LOR. Dziewczyny w doskonałej formie. Epka pojawi się 13 marca w cyfrowym wydaniu, więc trzeba jej szukać w cyfrowym świecie. I a propos cyfrowego świata, to właśnie patrzę na zdjęcie dziewczyn, na ich profilu na Facebooku, machają, a właściwie napisały, że na załączonym zdjęciu trochę jakbyśmy machały. Wszystko się zgadza. Koncertują, daty są całkiem nieodległe tych najbliższych koncertów, więc warto sobie sprawdzić. Oj, kto zna LOR na przykład tylko z tego utworu, albo w ogóle tylko z płyt, ten nie zna tej grupy, więc warto naprawdę sprawdzić, jaki to ogień i jakie połączenie następuje pomiędzy słowem, a muzyką i publicznością, rzecz jasna, podczas występów tej grupy na żywo. To teraz kontynuujemy przygodę z językiem angielskim, ale opuszczamy nasz piękny kraj. Walls, walls. Try to say you should move far away, but it's gone too far. It's gone too far. People won't find a place to hide away, safe from harm. Nowiutka dostawa z Australii, no bo stamtąd pochodzi artysta Mild Minds i singiel zatytułowany Walls, bo czwartek to prawie piątek, prawda? Teraz będą wykopy i przeniesienia w czasie. Drag never giving up if you're feeling mountain. Oh, who's gonna drop? Gonna fill your cup. Hey, oh, who's gonna drop? Gonna fill your cup. It's a miracle. Nie jest to żadna przesada. Weszłam dzisiaj do radia po godzinie 10 i cieszyłam się już wtedy na myśl, że po 19 zagram zespół TV on the Radio, przypominając tę grupę sprzed lat, a może przedstawiając komuś, kto ich jeszcze nigdy nie poznał. W 2014 roku wydali ostatnią jak do tej pory płytę zatytułowaną Seeds i na nią właśnie teraz wskoczymy. On the Radio. Bardzo dobry adres, bardzo dobra nazwa i ciekawe płyty, które można odkryć u tego zespołu, jeżeli ktoś wcześniej się z nim nie spotkał, a jeżeli ktoś się spotkał, to pewnie tak jak ja miał teraz kilka minut frajdy z przypominania sobie, jak to brzmi. Jak to brzmi już kilka lat temu, dowiedzieli się słuchacze, jak to brzmi, kiedy połączymy Reggiego Wattsa z Johnem Tejadą. No i teraz wracają utworem Tonight. No. Reggie Watts i John Dayada zadebiutowali płytą Casual High Technology w roku 2018. No i teraz Wajata, Wajata, Wahata powraca. Nagranie Tonight ten powrót zapowiada. Duety to w ogóle sobie świetnie radzą. Po 20 u nas Duet Calls. Otwieramy ich nowiutką płytę, która jutro ukazuje się cyfrowo. No ale to będzie po 20. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz jeszcze sobie podejdziemy całkiem poważnie. Dobrze, niepoważnie do seksu. Big time. You better hide it before I bite it. Bump and Grind It, Johnego Sexa, John Sex, artysta tak nowojorski, jak można byłoby sobie wyobrażać, performer, artysta kabaretowy, artysta sceniczny, muzyk, to były czasy. Zabrała go ta straszliwa fala, która do tej pory niestety trwa, no ale w latach 80. i 90. fala AIDS zabierała wielu, wielu ludzi. Johna przypominam nie po raz pierwszy na antenie Trójki w ostatnich dniach. Wszystko za sprawą wystawy, o której może teraz nie będę przypominała, ale jeszcze zdążę to zrobić, i za sprawą artystów, którzy lubią tworzyć w grupach, wspierając się. I a propos, właśnie teraz taki przypadek. James Holden przez lata cały mistrz przebywania we własnym towarzystwie i zajmowania się muzyką elektroniczną, który w pewnym momencie poczuł, że chce stworzyć zespół i chce w zespole grać, chce czuć innych ludzi, chce z nimi to oddziaływanie przeżywać, i powstała grupa The Animal Spirit. James Holden and The Animal Spirit teraz na naszej antenie, ale wszystko to, całe to nagranie prowadzi nas do utworu, który James Holden nagrał z Wacławem Zimplem, a już jutro premiera ich wspólnej epki. James Holden and the Animal Spirit Pass Through the Fire. James Holden udowodnił na tym albumie z The Animal Spirit, że czuje improwizację. Wacław Zimpel tego, że wie, na czym polega improwizowana muzyka, udowadniać nie musiał, ale za to bardzo pociągają go wszystkie te przestrzenie, które wiążą się z muzyką elektroniczną. O tym, jak poznał Jamesa Holdena, jak wspólnie grali i o tym, że też wspólnie zaczęli pracować, Wacław opowiadał na naszej antenie niedawno przy okazji premiery Massive Oscillation, jego solowego kolejnego wspaniałego albumu. A teraz już jutro premiera epki zatytułowanej Long Weekend. No i właśnie, gdyby ktoś się zastanawiał, jak można sobie wydłużyć weekend, wspominałam, że dla niektórych czwartek to już prawie piątek, więc według Jamesa Holdena i Wacława Zimpla na epce Long Weekend można powiedzieć, że weekend to sobota, niedziela, wtorek i środa. I mi się ta teoria bardzo podoba, bo jak rozumiem, tak naprawdę wszystkie dni są długim weekendem. Wspólny album obu panów, jak powiedziałam, ukazuje się jutro. Można spodziewać się cyfry i będzie także wydany na winylu. Ponieważ ukazał się za granicą nakładem Border Community, to także mamy materiały w wersji angielskiej, te promocyjne, i to są przepiękne dwa określenia. Po polsku to nigdy tak pięknie się nie udaje. James Holden jest nazywany Synth Wizard, czyli magikiem od syntezatorów, a Wacław Zimpel jest w tych materiałach nazywany Clarinet Guru, guru klarnetu.